رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل بلیسنگز اف میلاد سلسلہ لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رات کے اس پہر سلسلہ لے کر اس لیے حاضر ہوئے کہ آج الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں 12ویں شب ہے. الحمدللہ عزوجل آج بڑی رات ہے, عید کی رات ہے, تمام دنیا میں عاشقان رسول خوشیاں منا رہے ہیں اور آج ان خوشیوں میں ہم بھی شریک ہونے آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کئی مقامات پر الحمدللہ اسلامی بھائی ہمارے سلسلے کو دیکھتے ہیں اور آج سلسلے کا جو موضوع ہے بہت ہی ایمان افروز ہے. اس سلسلے کا ٹاپک ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے, یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق کیا ہیں اور ہم پر کیا لازم ہے کہ ان رائٹس اور حقوق پر ہم نے کیا عمل کرنا. آج انشاءاللہ وہ مدنی پھول حاصل کریں گے. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں اور ان سے نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اسکائپ آئی ڈی پر آپ ہمیں چیٹ بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیے اور تلاوت قرآن پاک جب بھی پڑھی جائے توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے, فوکس ہو جائیے اور آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Translation from Kanz al-Iman. Undoubtedly those who annoy Allah and His Messenger, Allah's curse is upon them in the world and the hereafter, and Allah has kept prepared for them a degrading punishment. And those who hurt the believing men and believing women without any reason, they are guilty of false association and an open sin. Sallu ala al-habib sallallahu محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 سے آگے تلاوت ہوئی. آئیے ان آیتوں کے بارے میں ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں سنتے ہیں. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں, انہوں نے بہتان اور خلا گناہ اپنے سر لیا. ان آیتوں کے تحت ہمیں کیا مدنی پھول ملیں گے تھوڑی دیر بعد حاصل کرتے ہیں. آج ٹاپک ہے امام اہل سنت کے ایک شعر کے مصرے کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کے تحت اب حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، لیکن چلتے ہیں ناتواں اسلامی بھائی کے پاس اور ان سے کلام ناشریف کا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ ناشریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نور رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہی تو سوتے ہو کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہو کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، باہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، منتھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا. ارے جو گر چکے ہیں ان کو یہ اٹھانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. نصیب اب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لاحد کے سرحانے آئے ہیں عرب کے چاند لاحد کے سرحانے آئے ہیں سنو گے لا زبان کریم سے نوری نوری نوری سنو گے لا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ خوشیوں کی گھڑیاں کئی ملکوں میں آ چکی ہیں آج بارہویں شب ہے ماشاء اللہ بڑی رات ہے خوب درود و سلام کے گجرے نچاور ہو رہے ہوں گے ہر طرف محفل میلاد اور عاشقان رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے ہوں گے کئی ملکوں میں صبح صادق کا وقت ہوا چاہتا ہے کئی ملکوں میں تھوڑی دیر بعد ہوگا اور کل انشاءاللہ ہمارے باب المدینہ کراچی میں پاکستان میں بھی بارہویں شب ہوگی اور انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ چینل کی تاریخ میں ایک 30 گھنٹے کی کسی بھی مذہبی چینل کی تاریخ میں یہ 30 گھنٹے کی اب کم و بیش اپروکسیمیٹلی 30 آورز کی لائیو ٹرانسمیشن کل مدنی چینل لا رہا ہے کل عصر کی نماز سے لے کر پرسوں رات تقریباً 11 بجے تک براہ راست سلسلے اور بہت سارے مدنی پھول ہیں انشاءاللہ آج رات بھی اور کل بھی مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس وقت تشریف لا چکے ہیں عاشقان رسول ان سے ملاقات کر رہے ہیں باپا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں بھی سنا دیجیے محمد کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اور اب غالباً ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے رات اس وقت تقریباً 3:15 بج رہے ہیں اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہستی ہو جس سے ملنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوتے ہوں ملاقات کرتے ہوں دعائیں لیتے ہوں اور پھر انشاءاللہ سحری عاشقان رسول مل کر کریں گے اور کل کے استقبال بارہویں شریف کا گویا روزہ رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل جمعہ کا روزہ بھی رکھیں گے میں مدنی چل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اگر ہو سکے تو کل اور پرسوں کا روزہ رکھیں کہ جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور ہفتہ کا کوئی روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے تو بارہویں شریف کا روزہ بھی ہو جائے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے روزہ رکھ لیجئے ملاقات کے مناظر بھی دیکھتے رہیں گے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس حضور تلاوت کی آپ نے سورہ احزاب کی آیتوں کی آج کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے آیت نمبر 57 آف سورہ احزاب اندر دس آیا حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائٹس ان تفسیر نور العرفان فرام دس وی لرن دیٹ اینی ورک which causes annoyance to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is forbidden. Even though outwardly it may appear to be an act of worship. If anyone's salat or namaz causes annoyance, mean iza, causes hurt یہاں تک کہ وہ عبادت کر رہا ہے لیکن وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے تو the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم his salah would be unlawful his salah would be مطلب وہ سب باطل ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی not جائز would not even be allowed and then he goes further but if it causes the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam joy at another person's omission of salat mean not reading namaz it is compulsory to omit the salat mean it is compulsory to leave the salat namaz chhodna padega agar pyare aqa ali sallallahu alaihi wasallam ki rida kisi aur cheez mein yes allah allah it is for this reason that the sacrificing of Asr Salat on the occasion of Battle of Badr for the sake of not causing any disturbance to the sleep of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the highest form of worship. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم yes. کی طرف اشارہ جو نماز عصر میرے آقا کے آرام پر قربان کی, ایک طرف نماز ہے دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آرام ہے. اور اعلی حضرت نے جو شعر کو ہم نے ٹاپک بنایا ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے, یہ گویا دو عظیم واقعات کی طرف نشاندہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت غار ثور میں تھے, میرے آقا آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے, سانپ نے کاٹا, جان جانے کا خوف ہے, جان بچانا فرض ہے, مگر نبی کا آرام موجود تھا, یا تو جان دے دیں یا نبی کے آرام میں نبی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں جان گویا جانے دی, وہاں انہوں نے اثر جانے دی. اعلی حضرت نے اس تمام پورے سچویشن کو کس پیارے انداز میں کمپائل کیا. امام اہل سنت لکھتے ہیں, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے, اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اور پھر یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اس کا فارمولا, اس کا یوں سمجھ لیے عطر دیتے ہیں, ایسنس دیتے ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, the biggest obligation is to serve the beloved رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان آیتوں سے بھی ہمیں یہی گویا آج مدنی پھول مفتی صاحب نے دیا. اللہ سبحانہ وتعالی says in قرآن کریم, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, that oh believers you should respond to the call of Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم when they call you. Based on this ayah kareema, ulama ikram have said that even if person is performing salat and in that state, in that condition, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calls him, he must leave his salat and attend to the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namaz chhod kar pyare aqa e islam ki bargah mein hazir hona hoga. Yes, simply if he has left his namaz and he turned his face, what wrong did he do? In fact, he has turned his face from Kaaba towards the Kaaba of the Kaaba. Namaz is obedience of Allah and His Rasul. And he left namaz in the obedience of Allah and His Rasul. Therefore, he can go and serve and then come back and make bina of his salat, means start from there where he left. یعنی نماز میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں آئے گی, نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی اگر کوئی صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر اپنی نماز چھوڑ کر جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس کو پورا کرے اور پھر آ کے نماز وہیں سے شروع کر دیں. Yes. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, بہت ایمان افروز باتیں ہوں گی, آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں, نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے, ان نمبرز پر ہمیں کال کیجئے, کال ریکارڈ کروائیے, اس ٹاپک کے متعلق بات کیجئے. یہ بھی بتاتا چلوں بلیسنگز آف میلاد کے سلسلے کا آج یہ آخری سلسلہ ہے, چونکہ کل بڑی رات ہے اور ساری رات اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوگا, اس سلسلے سے متعلق بھی آپ کچھ فرمانا چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں, آپ نعت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. حضور آپ بتائیے جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے کیا حقوق ہم سمجھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی پرواہ تو بڑی ہوتی ہے. آج دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائٹ فار رائٹس ہو رہی ہے, حقوق کے لیے جنگ ہو رہی ہے, لیکن کیا ایک امتی پر اس کے نبی علیہ السلام کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جس کے احسان زیادہ ہوتے ہیں اس کے اتنے ہی حقوق زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. جس کی جتنی شان زیادہ اس کے اتنے حقوق زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات امتیوں پر ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سے احسان, بلکہ اس سے پہلے سے احسان شروع ہوئے. آپ کی جب ولایت وفات ہوئی تو آپ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی, اللہ اللہ, اور کسی نے کان لا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. تو جب آپ کا وصال ہوا, وصال ظاہری, صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہ آخری شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. امام اہل سنت جب ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان کا قلم نہ جھومے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. اچھا, تو جس کے جتنے احسانات امت پر زیادہ, اس کے ہی اتنے ہی ان کے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ امت سے اس طرح لگائیے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے خونی رشتے کے اعتبار سے, وہ ماں کی جو ہے وہ ذات ہوتی ہے. اچھا, لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ماں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی ماں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, قبر میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا. قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے, قبر میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں بھی امت کی خیر خائی فرماتے ہیں کہ قبر میں ہی نہیں, پل صراط پر بھی, میزان پر بھی, جنتی کو اپنے امتی کو جنت میں پہنچا کرے. اعلی حضرت لکھتے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. بہت واقعی اس کا تو کوئی شمار ہی ہم نہیں کر سکتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں, اور یقیناً جس کے احسان زیادہ ہیں اس کے بارے میں ہمیں اور زیادہ کانشیس بھی ہو جانا چاہیے کہ کیا اس محسن آقا کے حقوق ان کے حق ہم ادا کر رہے ہیں. بینگ امتی, جو ہم پر یوں سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹس ہیں, کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کیا کوئی کیٹیگری یا کچھ لسٹ بیان کی جا سکتی ہے کہ کتنے حقوق ہیں جن کو ہم فالو کرنے کی پوری کوشش کریں؟ اصل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم جو ہے نا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں. آئے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی دور کی بات ہے, ہم وہ حقوق بیان بھی نہیں کر سکتے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. اللہ, لیکن علماء کرام نے ہمیں جو ہے وہ چند موٹے موٹے اصول بتا دیے کہ ان کے تحت باقی سب باتیں آ جائیں گی. تو شفا شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق بتائے گئے وہ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے تو ایمان بالرسول, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. دوسری بات محبت رسول, نبی کی محبت ہو. تیسری اطاعت رسول, اس سے محبت ہوتی ہے, اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. اللہ, چوتھا حق جو فرمایا کہ تعظیم رسول, رسول کی تعظیم بھی ہو. پھر اتباع سنت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا, مدح رسول, قبر انور کی زیارت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. سبحان اللہ, یہ آٹھ حقوق میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں علماء کرام نے, دیکھیں ہماری آسانی کے لیے. باقی بات تو یہ ہے کہ زندگی پیارے آقا کے ذکر میں گزاری جائے, آپ کی یاد میں گزاری جائے تو بھی حق ادا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن یہ آٹھ اصول, دا ایٹ رولز وچ مینشن ان دا بگ بکس, میں چاہوں گا کہ اس کو ساتھ ساتھ آپ انگلش بھی کرتے رہیں کہ ہم وہ آٹھ حقوق آج کم از کم یاد کر لیں. ہمارے مدنی چلے کے ناظرین کم از کم ان آٹھ ہیڈنگز کو تو یاد کریں کہ جس کے تحت میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے, جو رائٹس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپون از امہ. پہلا حق جو ہے وہ ایمان بر رسول, فرسٹ رائٹ از ٹو بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہے اتباع سنت رسول, سیکنڈ رائٹ از ٹو فالو دا سنت آف دا بلاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا حق ہے اطاعت رسول, third right is to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. چوتھا حق ہے محبت رسول, fourth right is to love the beloved رسول. پانچواں حق ہے تعظیم رسول, the fifth right is to show respect towards the beloved رسول. اور چھٹا حق ہے مدح رسول, the sixth right is to praise the beloved رسول. ساتواں حق ہے میرے آقا کا امت پر کہ ان کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھے جائیں. Seventh right is that ummati should recite durood or blessings or salutations in abundance upon the beloved. آٹھوا حق ہے کہ قبر منور کی زیارت کی جائے. The eighth right is to visit the blessed grave اب دی بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج یہ چیک کرنا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں, اس مختصر سے سلسلے میں آج بڑی رات ہوگی کئی ملکوں میں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہم پر جو حقوق ہیں. آج بندہ کہتا ہے میرے جناب میں فلاں ملک کا نیشنل ہوں تو میرے کچھ حقوق ہیں, آئی ہیو پاسپورٹ آف دیٹ کنٹری سو آئی ہیو سو مینی رائٹس آن دیٹ کنٹری, میں والد ہوں تو ایک والد ہونے کی حیثیت سے بچوں پہ میرے کچھ حقوق ہیں, میں بیوی ہوں تو میرے شوہر پر کچھ حقوق ہیں, پڑوسی کے پڑوسی پر کچھ حقوق ہیں, ایک شہر کے رہنے والوں کے اس سٹی کے جناب جو بھی اس کی اتھارٹیز ہوتی ہے ان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں, بہت رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں. بٹ بینگ اے مسلم, کہ کبھی یہ سوچا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں, یا ان کو بھلائے بیٹھے ہیں, بلکہ ہمیں تو شاید آج پہلی بار ان حقوق کے بارے میں پتہ چل رہا. تو پہلا حق آپ نے بیان کیا ایمان بالرسول. ظاہر ہے باقی آپ کی بات یہ کہ ہمیں شاید 800 سلسلے چاہیے, اب وہ بھی پورے نہیں ہوں گے کہ 8 حقوق کو ہم ڈیفائن کر سکیں, لیکن ہمیں تھوڑا تھوڑا شارٹ شارٹ چلنا ہوگا. تو پہلے حق کے بارے میں آپ بتائیں, باری باری ہم کچھ کرتے ہیں. آج ماشاء اللہ اسد بھائی بھی ہمارے درمیان ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے ہمیں چھوڑ کے, آج کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں, ان سے بھی ضرور مدنی پھول لیں گے. جی حضور, ایمان بالرسول کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو؟ ایمان بالرسول اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, آپ نے جو بھی احکام ہم تک پہنچائے سب کے سب بالکل برحق ہیں, اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے وہ آپ نے بھی اے نہیں پہنچا دیے ہم تک. اللہ اللہ اللہ. ایک بات تو یہ, دوسری یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں, اس پر ہمارا ایمان. ماشاء اللہ, آپ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں. واہ واہ واہ واہ. اوروں کو جو فردن فردن کمالات دیے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے وہ سب کے سب کمالات دیے گئے, بدرجہ اتم دیے گئے. محبوبیت کبرا یہ آپ ہی کا خاصہ ہے, تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور رب کریم طالب رضائے مصطفیٰ ہے. امام اہل سنت یہاں پہنچے, آپ کا قلم پھر کیوں نہ جھومے, آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اچھا, ایمان بھی لانا ہے اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلم رضا سے سلسلہ کیا کہ وہ ایمان کی جو شان ہے وہ کیا ہے, یہ سب چیزوں سے زیادہ پیار بھی کرنا. ابھی آئیں گے محبت رسول کی طرف, تو یہ ایمان اتنا پختہ ہو اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب ہو, کسی قسم کی کسی نقص سے جس طرح آپ نے کہا کہ گمان نقص جہاں نہیں والا ذہن بھی ہو, کہ کبھی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی طرف, کسی جو کہتے ہیں شان میں کمی کی طرف خیال بھی نہ جائے, جو ایسا کرے وہ پھر ایمان اس کا وہ خود چیک کر لے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں مفتی صاحب؟ تعظیم از اے فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ از ٹو ریسپیکٹ ٹو آنر, اینڈ ایف دیٹ انگریڈینٹ از مسنگ دیر از نو فیتھ. بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ان قرآن کریم وتعزروہ وتوقروہ, یو شوڈ ریسپیکٹ ہم, آنر ہم. اینڈ دا اسکالرز ہیو سیڈ دا میننگ آف وتعزروہ وتوقروہ از تبالغوہ فی تعظیمہ, that you should exaggerate Allah in his respect, mean go beyond the limit. Allah Allah walehana ta'zim. Yes, parastigi ka alam ho. This principle is very important and it answers many whisperings, many objections. If someone says, well, you are praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than the limit, so the ulama ikram, they understand this verse that you should be praising more than the limit, but there is a limit of Islam, we are not going to you know break that limit, but wo jo izzat hai, ta'zeem hai, no, that I mean that's not the limit of praise. See, like as the Christians believe that Isa alayhi salam is son of God, that there is no respect in that. See. وہ عزت کی وجہ سے نہیں, وہ تو عقیدہ ہی غلط ہو گیا. ان ریسپیکٹ دیئر از نو لمٹ. ہاں, محبت تعظیم, بالکل سبحان اللہ. مبالغہ فی تعظیم ہی, جی جی, میک مبالغہ. ہاں, کوئی یہ نہ کہے کہ جیسے بڑے بھائی کی تعظیم, جیسے کسی بزرگ کی تعظیم, ایسے نبی پاک کی جائے. نبی پاک کی تعظیم تو تمام لوگوں سے زیادہ. سیکنڈلی, ایویڈینس دیٹ آئی وڈ لائک ٹو برنگ ہیئر اس دا حدیث آف حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے That's true. He comes as a spy from the camp of you know infidels to observe see. And when he observes and he goes back and he gives the report to them Allah. And he warns them that guys don't do that you know don't fight with it He said we send you to spy and you coming as an advocate Allah Allah Allah report lene bheja tha aur aake unke dalail bayan kar rahe ho tum se ladai mat karo He said well I've seen those people they mad Allah they mad in love no. actually ha yaar aka ke pyar mein deewane hain okay where have you seen people taking the saliva Allah Allah of somebody Allah Allah and rubbing on their faces Allah Allah I mean, it doesn't matter how much love and respect you have for your father. It doesn't matter how much respect you have for your Piro Murshid. You will not see anybody that when your father spits, you take that spit and put on not your face. It's not possible in the world. It's not possible. But Sahaba Ikram did that. Doesn't that tell you that they went beyond the limit? Allah. Limit was before it. They went beyond the limit. When the barber came to cut the yeah. hair of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, they will revolve around him like the hajis, they revolve around the Kaaba. Allah, Allah, Allah. And they would run towards taking those blessed hair as if they are going to kill each other. Allah, Allah, Allah. I mean, where Allah. Have you seen this type of respect? اور جب بات کرتے تو وہ کہتا ہے کہ عروہ بن مسعود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک آبزرور کی حیثیت سے بھیجے گئے اور جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر میدان حدیبیہ میں صلح حدیبیہ سے پہلے جب وہ آبزرور کے طور پر آئے ایک طرح سے جاسوسی کرنے آئے دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جو حال دیکھا اپنی قوم سے جا کر کہتے ہیں اے میری قوم میں نے بادشاہ روم قیصر اور بادشاہ فارس کسرا اور بادشاہ حبشہ نجاشی سب کا دربار دیکھا ہے مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس طرح مفتی صاحب نے مثالیں دی دنیا میں ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ کسی کا لعاب دہن منہ سے نکلے اور میرے آقا کا وہ لعاب صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لیں اپنے چہرے پر مل لیں وضو کا پانی زمین پر نہ آنے دیں میرے آقا بال ترشوائیں تو ایک ایک بال کے لیے گویا جس طرح دیوانہ وار لوگ آگے بڑھتے ہیں اس طرح بڑھیں میرے آقا بات کریں تو اس توجہ سے سنیں کہ گویا ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں یہ تعظیم کا حق صحابہ نے ادا کیا ایک حق یہ بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی تعظیم کی جائے اور تعظیم کی لمٹس نہیں ہیں دیوانہ وار اور تعظیم چونکہ آج ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو ان کے احکامات کی تعظیم ان کی جناب تعلیمات کی تعظیم ان کے روزے کی تعظیم ان کے شہر کی تعظیم ان کی نسبتوں کی تعظیم رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے حقوق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبھی تو کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ایمان بھی رسول کی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن میری نظر سے گزرا پہلا رائٹ ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کرنے والا ہے کسی وجہ سے اس کی زندگی کا آخری لمحات ہے اور اگر اس کے پاس ٹائم ہے اتنا ہی وقت ہے کہ یا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اب اس میں وہ کیا پڑھے گا Well, محمد الرسول اللہ contains لا الہ الا اللہ سبحان اللہ Because you are saying that you believe in this person as a Rasul of Allah, Allah, Allah. So you already believe in Allah. And it means کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت پر آپ کے آخری نبی ہونے پر اس کا ایمان نہیں تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اور ایمان بالرسول اسی چیز کا نام ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے اور جو صفات بیان ہوئی ہمارے کلمہ کا دو جزی اس لیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان بہت ضروری ہے اور ایمان بالرسول ہی پہلا حق ہے دوسرے رائٹ کی طرف چلیں گے اور دوسرا رائٹ ہے جو ہم نے سنا جو لسٹ ڈاؤن کیا ہمارے علماء نے ہمارے لیے اور اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے اور وہ دوسرا جو رائٹ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع سنت رسول کل بھی ہمارا ٹاپک اسی ٹاپک پر تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیار کتنا ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں سنت اس بارے میں یہ حق بھی ہے اور ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور آپ سے تو یہ کہیں گے آپ تھوڑی تھوڑی ہمارے ناظرین کے لیے انگلش بھی بولتے رہیں مسلمان کی جو ہے وہ عظمت بھی ہے that we have to follow the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam, and I say that whenever we travel Madani Qafilas, whenever we see the nation of the Muslims, wherever we go, so we have no need to follow any other nation. Allah. Only we have to follow our beloved Nabi sallallahu ta'ala sallam, and as this is the haq of Rasulullah sallallahu ta'ala sallam, and if we follow that, so then we will become the leader of the world. Allah, Allah. When we left this haq, then we started following the other nation. So we, as a Muslim, we are not created as a follower for the other nation. We are created to follow the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam, and then we will become the leader of the nation. Allah, Allah. Why we go to follow کہ لوگ ہمیں فالو کریں, ہمیں ایسا بننا چاہیے, نہ کہ ہم کسی کو فالو کریں. تو یہ ایک بیسک چیز ہے. مسلمانوں نے اس حق کو چھوڑا, وی لیفٹ دس تھنگ اینڈ وی فالو دا ادر نیشنز, اینڈ ناؤ وی آر واچنگ ریزلٹس وی آر سینگ. سو اف وی ول فالو دس حق اینڈ وی ول follow only the beloved Prophet sallallahu ta'ala sallam, so then we can conquer the all world, and there is no need to follow any other person. یعنی کوئی ایسی کامیاب لوگوں کی تلاش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ قوم ترقی کر گئی, وہ گام آگے بڑھ گئی. اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور یاد رہے یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی امت ان کے طریقے پر عمل کرے. اور ہم نے کل پورا سلسلہ اسی ٹاپک پر کیا تھا کہ جو ایک دن پہلے کیا تھا, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت مجبور کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کوئی واقعہ حضور آپ کے ذہن میں کوئی ہو اس میں جو صحابہ کرام, اسد بھائی سیڈ ویری ٹرو, یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل اینڈ ریسپیکٹفل نیشن, فالو دا سنہ آف دا بلاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز ان دا سنہ آف دا بلاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر از نو کرپشن. اللہ اللہ. ان دا سنہ آف دا بلاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیپل آر سلیکٹڈ on merit. Allah. You know, there is no oppression. Justice is given. Allah. Then of everything course, we need, there everything is you need available. And also we say, as you mentioned, that each and every beauty we can find in the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is our proud. And we say that whenever in the world any beautiful thing, any good thing happens, so we say this, that nation got this thing from Holy Quran. That nation got this beautiful and good thing from the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why we give the example of the other nations? Because all the beauty, each and every beauty is in the Islam. So when we will give examples, because they lack Islamic knowledge, they don't read Islamic history, they are totally unaware of Islamic literature. Everything is, you know, in read Western history, give their examples, use the names of their heroes, and they actually misleading the Muslim Ummah, the youngsters. They're poisoning their minds. Yes. And the youngsters are thinking that in Muslim nation there were no heroes, there were no thinkers, there were no leaders. So when you talk about leaders, you're giving a reference of another nation from somewhere else. اللہ اللہ اللہ. یقیناً سنت رسول جو ہے, اتباع سنت رسول, یہ حق بھی ہے, اور ایسا لگتا ہے یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو آج جہاں جہاں بارہویں شریف ہے اور جہاں نہیں بھی ہے, یقیناً یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے, آئیے ایک بار پھر یہ عہد کرتے ہیں, پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ زندگی گزاریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. یہ برتھ ڈے, یہ میلاد میرے آقا کا منائیے, سنت رسول اپنا کر لائیے اپنی زندگی میں چینج. اگر آج تک سنتوں سے دور زندگی گزری ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے والوں کے طریقے پر زندگی گزری ہے, تو تبدیل کیجیے اپنی زندگی کا انداز, اور آج سے بن جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور, حقیقی فالوور, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے. تیسرے رائٹ کی طرف چلیں گے, لیکن لیتے ہیں کچھ آپ کی کالز اور کچھ آپ کے میسیجز, اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے میں میسیجز لیتا ہوں, پھر کال ہوئی تو کچھ کال لیتے ہیں. ایک نعت سنا دیں, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, زاہد علی صدیقی عرب شریف. ایک اسلام بھائی اور ہیں, کہتے ہیں مدینہ آج یہاں بڑی رات ہے یو کے میں, خصوصی دعا اور کرم نوازی فرمانے, بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کریں اور کلام سنا دیں اپنی پسند کا. اچھا ایک ہے شیراز عمر دبئی، آپ کو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے آسانی فرمائے، آپ نے دعا کے لیے کہا ہے. دبئی سے ہے کہ میں مدنی چلر شوق سے دیکھتا ہوں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، پلیز مجھے نور والا آیا ہے نعت سنا دیں. میرا نام زاہد ہے، میں انڈیا ڈسٹرکٹ بستی کے رہنے والا ہوں. آپ کا سلسلہ فیضان اعلی حضرت اور فیضان میلاد مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا. پہلے میں مدنی چینل کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب دیکھنا تو بڑی بات تھی. اب میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مدنی چینل سدا شاد و آباد رہے. میں اس وقت فیضان میلاد دیکھ رہا ہوں، ایک کلام سنا دیں. نور والا آیا جی نات خواہ اسلام بھائی، دو تین کلاموں کی فرمائش آئی ہے، اب کچھ کچھ اشعار سنا دیجیے. تو شمع رسالت ہے عالم نم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، بولو نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نور والا والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بول نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو چھایا ہے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایمان بالرسول، اتباع سنت رسول، دو رائٹس پر ہماری بات ہوئی، اطاعت رسول، کیا کہیں گے مفتی صاحب انگلش میں اس کو، اطاعت کو، اوبیڈینس، فالوئنگ اوبیڈینس، اوبیڈینس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلفلز دا رائز آف اللہ عز و جل ایز ویل۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اطاعت کے حوالے سے قرآن برائے راست حکم دے رہا ہے، قرآن کریم میں خدائے بزرگ و برتر کا فرمان علی شان ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ترجمہ، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، سبحان اللہ، پھر کیا ہوگا، فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر امتی پر ہر حال میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے، جس بات کا حکم دیں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی متصور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر فرض عین ہے۔ اب غور کرا ہم کریں کہ ہم کتنوں کا حکم مانتے ہیں، ہم نے بھی بیرون ملک ٹریول کیا ہے، مجھے صاحب آپ باہر رہے ہیں، حسن بھائی ابھی باہر سے آئے، کہ اتنا لوگ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے اصول فالو کرتے ہیں، جہاں بزنس کرتے ہیں اس مارکیٹ کے اس ملک کے قوانین کو بڑا فالو کرتے ہیں، ایون جو ہمارے یہاں کسی کی بات نہیں مانتے وہ بیرون ملک جیسے ہی پہنچتے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے قوانین بڑے سخت ہیں، فالو کرتے ہیں، ٹائم آف دا نائٹ دے آر ویٹنگ فار دا گرین لائٹ، اللہ اللہ، رات دیر سے بھی وہ کھڑے ہوں گے کیونکہ پتہ کیمرہ لگا ہوگا، اب جناب گرین لائٹ سے پہلے نکل گئے تو چالان ہو جائے گا، فیل پراؤڈ، ہاں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ اللہ زندگی گزاریں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو زندگی کا اصول بنائیں۔ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جو کہ ایک دل خراش حقیقت ہے، کہ میجورٹی آف مسلمز، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی مزار پر انوار میں حیات ہیں، اور فرشتہ ہمارے اعمال کی خبر لے کے جاتا ہے، جب یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ذرا سوچئے کہ وہ نبی جو ہمیں کبھی نہ بھولے، وہ آقا جو ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں فرماتے رہے، راتوں کو سجدے کرتے رہے، لمبے لمبے قیام کرتے رہے، اور انشاءاللہ محشر کے دن بھی ان کی شفاعت کے صدقے ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ۔ لیکن ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے کہ اطاعت رسول سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ رات یہ گھڑیاں ہمیں کچھ پیغام دیتی ہیں، میرے آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والا وہ نماز سے دور ہے، بے حیائی کے کاموں سے میرے آقا نے منع فرمایا، باقاعدہ آرڈر دیا، امر موجود ہے، مگر آنکھیں ہیں کہ حرام دیکھتی ہیں، کان ہے کہ حرام سنتے ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہمارا جسم ہے کہ وہ سنتوں سے دوری پیش کرتا ہے۔ آج یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ میلاد کی لمحات ہمیں کچھ میسج دے رہے ہیں، فقط نعرے لگانا، فقط جناب گھر سجا لینا، یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن یہ کچھ اور بھی میسج لے کر مہینہ آتا ہے کہ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ کرام نے اطاعت کی امیزنگ مثالیں قائم کی، ہم اس کو اگر بیان کرنے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے آٹھ حقوق کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہے، اس کو میں ہائی لائٹ ہی کر سکوں گا، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آخر میں کسی بک کا نام بھی آپ کو دے دیں کہ جہاں آپ جا کر اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ کر سکے۔ چوتھا حق اور بڑا ہی پیارا حق ہے، اور وہ ہے محبت رسول، لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کو بکھیرنے میں، اس محبت کو دنیا بھر میں پہنچانے میں دعوت اسلامی نے جو کردار ادا کیا ہے، مدنی چینل اس وقت جو آپ کے ساتھ ہے، یہی کوشش ہے کہ عشق رسول کے دام بھر بھر کر پلائے جائے۔ مفتی صاحب کل بھی اس ٹاپک پر آپ نے بڑے پرسوں بڑے پیارے مدنی پھول دیے تھے کہ محبت رسول تو ایسا لگتا ہے کہ وہی بنیاد ہے جو ہمارا فیتھ ہے، ہمارا ایمان ہے اس کی۔ You must understand one very important point, that beauty attracts the love. Why do we love things? Because we find beauty in things. That's why we love them. if things come up to us as ugly, badsurat, we will not love them. So the fundamental point of loving is the beauty. So the person that you love, or anything that you love, you must see beauty in it. You must find beauty in it. If there is no beauty, there is no love. We don't love ugly things, we love beautiful things. So for a person to be the beloved of whole universe and at the same time to be the beloved of Almighty Allah Azza wa Jalla, he has to be the most beautiful. Mashallah. He is. Mashallah. Yes. Therefore, it's mentioned in Ahadith Mubarakah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ana mir'atu jamalul haqq." Allah, Allah, Allah. I'm the mirror of beauty of Allah. Allah, Allah. So you want to see Allah subhanahu wa ta'ala, see me. Allah, Allah. Like reflector. Allah, Allah. Yes. Man ra'ani faqad ra'a al-haq. Allah, Allah. Jisne mujhe dekha goya usne haq. Haq ta'ala, the meaning haq here is Almighty Allah. Allah, Allah. The one who has seen me, کس طرح ڈیفائن کریں گے اس حدیث کے معنی کو, ہم کس طرح سمجھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے. سی دیر از سم تھنگ دیٹ ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. وی بلیو ان اللہ اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو لو ہم. یو کانٹ بلیو ان اللہ وداؤٹ لونگ ہم. اللہ اللہ. بٹ ہاؤ کین یو لو ہم؟ ہز بیوٹی از ان لمیٹڈ, یور آبزرویشن از لمیٹڈ. How can a limited see unlimited? Allah, Allah. So you are unable to see his beauty. So when you are unable to see the beauty, how can you love him? So it's not possible to love Allah subhanahu wa ta'ala. He made it easy for us because he knows our weakness. He manifested his beauty through his creation. Allah. So the beauty you see in the flowers is the beauty of Allah. Beauty you see in the waves of the ocean is the beauty of Allah. Beauty you see in the sceneries, mountains, you travel around to see the beautiful places. But this beauty we're talking about is the partial beauty. Allah subhanahu wa ta'ala manifested his complete beauty through his beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So therefore, علماء اکرام have said that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم represents every صفت of Almighty Allah عز و جل. So you want to see the beauty of Allah, you see Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہاں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, نعت خواں اسلام بھی اگر طرز میں بھی ہمیں سنا دیں گے, بڑا ہی پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. شعر نا کلام ہے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. خامہ اے قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ واہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام ہے, اور ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت پر, آپ کی خوبصورتی پر بات ہو رہی ہے. اور جو آپ نے حدیث پاک کئی بار ہم نے سنی ہے بخاری شریف پر, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ پیار نہ کرے. تو اس کی جو مثالیں قائم کی, پروف کیا صحابہ کرام نے, وہ محبت کا حق ادا کیا. اگر وہ حضور بڑھیا کا واقعہ جو غزوہ احد کے موقع پر جو اس کے سب لوگ شہید ہوئے, اور اس کا جو انداز تھا, اگر اس کو کچھ آپ اس کو سمرائز کریں. ایک غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ تھی, ان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا شوہر وہ شہید کر دیا گیا, تاکہ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے. آگے گئی تو کہا کہ تمہارے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, تاکہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے. تو کہا کہ آگے تھوڑی گئی تو پھر کہا کہ تمہارے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا, شور بھی, بھائی بھی اور باپ بھی, تینوں کو شہید کر دیا گیا. لیکن جب حضور صلی اللہ کچھ آئے گئے تو بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر گویا کہ وہ زبان حال سے یوں کہہ رہی تھی, تسلی ہے پناہ بے کس, تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے, کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے. اللہ اللہ, یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ان کے لیے تمام لوگوں سے, تمام رشتہ داروں سے افضل تھے. اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, بگیسٹ obligation از ٹو سرو دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, کچھ میسیجز لیتے ہیں. آج بڑی رات ہے دنیا کے کئی ملکوں میں, امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی کچھ سننا چاہتے ہوں گے. جی کالز دے دیجیے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فرحان باب المدینہ کراچی پیر کی کالونی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ماہ ربیع النور شریف کی جیسے ہی آمد ہوئی تو یہ سلسلہ بلیسنگ آف میلاد شروع ہوا. اس سلسلے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میری طرف سے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی تمام ٹیم کو بلا امتیاز بہت بہت بہت بہت زیادہ مبارکباد کہ اتنا شاندار پروگرام پیش کرنے پر. اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, پروردگار عالم ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بہت ہی شاندار پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. دوسری کال دیجیے. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کی اور دعوت اسلامی کے کیا خوب برکتیں ہیں. الحمدللہ عزوجل اس ربیع النور شریف میں ہر گلی ہر محلے میں ہر گھر جگمگ جگمگ ہیں. بھائی صاحب آج سے کم و بیش 3 سال پہلے الحمدللہ عزوجل ایک اسلامی بھائی کا گھر میں نے دیکھا سجا ہوا, تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اپنا گھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر جگمگ جگمگ کروں. تو میں نے بھی اپنے گھر میں الحمدللہ عزوجل چراغا کیا, لائٹوں کا اہتمام کیا. تو الحمدللہ عزوجل بھائی صاحب یہ کم و بیش 3 سال گزرنے کے بعد اب یہ وقت ہے کہ ہماری پوری گلی میں, جبکہ اس وقت پہلا ہماری گلی میں پہلا گھر میرا تھا, تو اس وقت یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اس اسلامی بھائی کو دیکھ کر الحمدللہ عزوجل مجھے اس کی طرف میں راغب ہوا. اور الحمدللہ اس بار دیکھتے ہی دیکھتے مدنی چینل کی برکت سے دیکھتے دیکھتے لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور مدنی چینل پر سن سن کر اپنے گھروں کو جگمگ کیا, اور یہ سب میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ربیع النور شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت بلیسنگ آف ربیع النور کے حوالے سے جو سلسلہ کر رہے ہیں آپ, بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سب اسلام بھائیوں کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور میں نے آپ کا سلسلہ بلیسنگ آف میلاد دیکھا, اس سے پہلے کا سلسلہ ذہنی آزمائش بھی دیکھا. الحمدللہ ذہنی آزمائش تو میں یکم ربیع الاول سے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, بہت الحمدللہ مزہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہو رہی ہیں, ان کو ہم لکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو حضور اس سلسلے کو تو میں چاہوں گا کہ ہر مہینے کے ابتدائی 12 دن کے اندر کیا جائے, ہر نئے ٹاپک پر کیا جائے. تو میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ مدینہ آنے والا ہے. یہ نا سبحان اللہ, مدینہ آنے والا ہے اور تھوڑی دیر میں مدینے کا ذکر بھی آنے والا ہے, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے امت پر کہ ان کے روضہ رسول ان کے روضے کی زیارت کی جائے. اور اس سے پہلے جو مرکز الاولیاء والے اسلام بھائی کی کال تھی, مفتی صاحب محبت رسول پر بات ہو رہی ہے, یہ کیسی محبت کا چراغ جلایا ہے دعوت اسلامی نے کہ اب گلی گلی محلے محلے سج رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے مناظر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, چراغاں ہو رہا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا ایسنس ہے کہ محبت رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جائیں. وہاں میں مرکز الاولیاء والے اسلامی بھائی سے بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک گھر کو دیکھا آپ نے, اسے دیکھ کر سجایا, آج ہم ایک اور آپ سے چراغاں چاہتے ہیں. آئیے آج اگر اب تک ہمارا چہرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں سجا تو یہ چراغ بھی جلائیے. یہ چراغ ہے, جی ہاں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، قبر کے اندر میں آقا کے عشق کی نشانی لے کے جا رہا ہوں، کیوں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. انشاءاللہ یہ داڑھی اللہ نے چاہا اندھیری قبر میں چراغ کا کام دے گی. آئیے چہرے کو سجائیے، اپنے باطن کو سجائیے. آج پیارے آقا کی سنتوں پر بات ہوئی ہے، میرا گھر تو سج گیا میرا باطن سجا کے نہیں، میرے گھر پر تو جھنڈا لہرایا لیکن میں اندر سے سرسبز و شاداب ہوا کہ نہیں، کہ وہی جھوٹ وہی غیبت وہی بدگمانی وہی مسلمانوں کے لیے کینہ وہی انتقام کی جناب ذہن وہی حرام کمانا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. پروف کیجیے اس بات کو کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں. اور اگر جو غلطیاں تھیں، دیکھیں ہم اچھے نہیں ہیں، وی ایکسیپٹ اٹ، لیکن آج تو چینج لائیے، نیت تو کیجیے، پھر دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے. کچھ میسیجز ایک دو ہیں، ایک اسلامی بھائی ہے لکھتے ہیں کہ عاطف اتاری باب المدینہ کراچی سے، فیضان میلاد سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، آج دنیا کے کئی ممالک میں 12 ربیع النور شریف ہے، پلیز یہ کلام سنوا دیں، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے در پر. عامر اتاری ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. میں ہماری مدنی چینل کی مجلس سے گزارش کروں گا کہ ہمیں برائے کرم دیدار امیر علیہ سدت بھی کراتے رہیں، ملاقات ہو رہی ہے، عاشقان رسول ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی دیدار کرتے رہیں گے تو تھوڑا حوصلہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ رات کے 4 بج گئے ہیں. مفتی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت شروع سے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، یقیناً تھکن کا بھی غلبہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں کچھ دیر اور بٹھائے رکھ رہی ہے کہ آج بڑی رات ہے کئی ملکوں میں، شاید کسی کا ساتھ دے دیں، کسی کے ساتھ ہم جناب کچھ وقت گزار لیں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بڑی رات ہے صبح اپنے لیے مانگیں، صبح بہارہ کے وقت تو ہمیں بھی نہ بھولیے گا. اب ناخوا اکلا بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اچھا ایک کال اور کہہ رہے ہیں، سن لیجیے، ہم کال سن لیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے بعد ہم مدح رسول کے ٹاپک کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں، پھر مدح رسول کی طرف چلیں گے تو اس کا لطف ان شاء اللہ دوبارہ ہو جائے گا. پہلے کال دے دیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فلاد اور دل تھوڑا مایوس ہوا ہے سن کے، یہ آخری پروگرام ہے. اور انشاءاللہ یہ مدنی چینل کا ہر ایک پروگرام مجھے بڑھیا لگتے ہیں، اور جب بھی ٹی وی چالو کرتا ہوں تو الحمدللہ مدنی چینل دکھتا ہے، نہ ہی ناچ گانے دکھتے ہیں، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، حضرت نور والا آیا ہے نور لے کے آیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو کلام کی فرمائش کی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی چل چکا ہے. یقیناً مدنی چینل کا یہ سلسلہ ختم ہوگا، لیکن سلسلے ختم نہیں ہوں گے، مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بڑا نرالا ہے. جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو کل بڑی رات ہے، پرسوں ذہنی آزمائش کا فائنل ہے، اور ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہفتے سے ہم آپ کو کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو جمعے والے دن بعد دکھائیں گے. تو آپ انشاءاللہ چینل کے ساتھ رہیں، کسی اور طرف نہ جائیں اور برکتیں لوٹ رہے. مدح رسول، پیارے آقا علیہ السلام کو پریز کرنا. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک لوگ بہت لوگوں کو پریز کرتے ہیں، کچھ جناب کرکٹرز کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ گلوکاروں کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ جناب فیم شخصیات کے فالوورشپ اپنے آپ کو ان کو آئیڈیل کہتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا کی مدح سرائی کرنا کیا فرمانا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کرنا، ٹو پریز دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم، اٹس آلسو ون آف دا فنڈامینٹل رائٹس آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم. And there is a very famous saying, whenever you love any person, you remember him too much. So, jisko jitni mohabbat hogi, to whom you love more and more, you praise him too much. So, Sarkar sallallahu ta'ala sallam, he is the personality. And we must love him more than all over the world. So then it's necessary that we must praise him more than each and everything in the world. And as Mufti Saab mentioned that he is the most beautiful personality in the world. So jab sabse zyada khoobsurti hai sarkar sallallahu ta'ala sallam ki zaat e aqdas mein, so we must praise him too much. And this is the beauty of our pious ancestors also. Jab hum apne aslaf ko dekhte hain, ala hazrat rahmatullah ta'ala, he wrote, when some people they came to the Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala and they asked, please write a poem in the praise of their rich person. Riyasat Nanbara ke Nawab ke liye madha likh. So what was the reply of Imam Ahle Sunnah and what was the reply of the leader of the Ushaq? So he said that I can't write anything in the praise of any personality of the world, rich person. میرا دین پارا ہے نہ نہیں. This is the way. And this is the way ٹو بی سکسیزفل. اچھا یہاں یہ بات اعلیٰ حضرت کی آپ نے مثال دی, لیکن ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی یہ 50, 100, 200 سال پہلے سے ہو رہی ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ, بلکہ ان کا چرچا تو آسمانوں پر ہے اور یہ صدیاں گزر گئیں. میں اس پر بالکل دو رائے نہیں ہے کہ ان آل اوور دا ورلڈ کوئی ایسی شخصیت آپ نہیں بتا سکتے. ارے شخصیت تو دور کی بات ہے, جس کے شہر کی شان میں, جس کے وطن کی یاد میں دنیا کی ہر زبان میں کم و بیش قصیدے لکھے گئے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ایک سلسلہ یہ کیا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو بیان کیا جو نبی کی مدح سرائی کر رہی, میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. پھر ہم نے اس بات کو بھی مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں پروف کیا کہ پورا قرآن ہی گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی ہے. تو مدح رسول یہ ایک رائٹ ہے, بٹ ہیو اے کوشچن فار آل آف یو, ذرا غور کیجئے صبح سے لے کر شام تک میری زبان پر میرے نبی کا نام کتنی بار آتا ہے, میں انہیں کتنا یاد کرتا ہوں, اتنی ان کی کتنی شان بیان کرتا ہوں, مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں اس کا بڑا دیوانہ ہوں, میں اس کا بڑا فین ہوں, پرس کے اندر کسی کی تصویر ہے, گاڑی میں کسی کی فوٹو ہے, بیڈ روم جناب پتہ نہیں کس کس کی یاد میں آپ نے بھرا ہوا ہے. ایک مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی یاد کتنی ہونی چاہیے اور ان کی پریز کتنی ہونی چاہیے. حضرت حسان بن ثابت ہوں اور جناب کیسے کیسے باقاعدہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ, کعب بن زبیر, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میرے آقا کی مدح سرائی کی, اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ حضرت لکھتے نا رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو پیارے آقا کی مدح سرائی اپنی عادت بنائیے, نعتیں سننا, نعتیں پڑھنا کوئی نیا طریقہ نہیں, یہ صدیوں سے جاری ہے. آئیے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, ہوئی امید برابر, مدینہ آنے والا ہے, ہوئی امید برابر, مدینہ آنے والا ہے, لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں, ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں, خدا را اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, خدا را اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, درود پاک کے گجرے سلام و نعت کے تحفے, درود پاک کے گجرے سلام و نعت کے تحفے, پڑھو اے زائرو لے کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ مدینہ آنے والا ہے, وہ برسا نور کا جھالا سما ہے خوب اجیالا, وہ برسا نور کا جھالا سما ہے خوب اجیالا, ہے کیسا دل کشا منظر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹ, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں گدا تو با دشا بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو با دشا بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے محترم اسلام بھائیو ایک حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ہے کہ ان کے روضہ رسول کی زیارت کی جائے, مدینہ منورہ کا سفر کیا جائے, مدینہ کے آداب کیا ہیں, مدینہ کی تعظیم کیا ہے اور کیوں روضہ رسول پر جایا جائے. یہ بہت طویل اور بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے. ذکر مدینہ کس کو اچھا نہیں لگتا, تو کچھ گھنٹوں کا یوں سمجھ لیجئے بریک ہوگا اور صبح تقریباً 8:30 بجے آج کھلے آنکھ صلی اللہ میں ہمارا موضوع یہی ہے کہ ذکر مدینہ کیا جائے گا. تو انشاءاللہ اس وقت میرے خیال سے کئی ممالک میں صبح 12 کا وقت ہوگا, آپ کے یہاں فجر کا وقت ہوگا, کہیں صبح 12 ہوگا یو کے یورپ میں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے گا پاکستان کے تقریباً صبح 8:30 بجے جس کھلے آنکھ صلی اللہ جو ہمارا لائیو سلسلہ ہے اس کا ٹاپک یہی ہے کہ جس میں ذکر مدینہ کیا جائے گا, مدینہ کے فضائل ہوں گے, مدینہ کی باتیں ہوں گی. تو انشاءاللہ آج یہ بلیسنگز آف میلاد کا سلسلہ آخری ہے, ہم نے اپنی سی کوشش کی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, اس سلسلوں میں جو غلطی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرمائے, ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے, آپ برکتیں لوٹتے رہیں گے. ایک کلام پر اب اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ آج مولود کی گھڑی 12ویں شب دنیا کے کئی ملکوں میں ہے. ہمیں تھوڑی دیر پہلے مکہ مکرمہ سے اسلامی بھائیوں نے جوائن کیا تھا اور وہ مقام جو ہمارے پاس یہاں بھی اس کی شبی موجود ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ سبحان اللہ, وہاں بھی اسلامی بھائی موجود تھے تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے لائیو ہمیں وہ مناظر دکھائے تھے. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں کہ مولود کی گھڑی ہے, چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. مولود کی گھڑی ہے چلو تاجدارو سرکار آ رہے ہیں اور جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے خدا گئے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں سہل مرحبا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو ولادت کا صدقہ آمینہ کے گھر چلے نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے سارے گناہ گارا دی عجید ہو گئی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید کی تو بارہ ربیع النور ہے، سارے گناہ گارا دی عجید ہو گئی، رحمت لٹاون نبی یاد سردار آ گئے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، کرم نل جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں بھر لو، بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں بھر لو، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں، بھر لو بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ، نور کا بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں، بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا ہو منگتیوں، رحمت لٹاون نبی آدے سلطان آ گئے۔ الحمدللہ، آج دنیا کے کئی ملکوں میں بارہویں شب ہے، فار ایسٹ کے کئی ممالک میں جہاں آج بارہویں شب ہے، صبح صادق کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، اب سے تھوڑی دیر کے بعد عرب ملکوں میں صبح صادق کا وقت ہوگا، پھر جب ہمارے یہاں صبح ہوگی، جیسا میں نے اناؤنس کیا کہ جب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمارا سلسلہ ہوگا، اس وقت یو کے اور یورپ میں صبح صادق کا وقت ہوگا۔ تو مدنی چینل الحمدللہ کی طرف سے کوشش رہتی ہے کہ ہمارے ملکوں کے اسلامی بھائیوں کو بھی ان کے اوقات میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں۔ نگران شورا ہمارے درمیان ہے، ایسا آج مدینہ منورہ میں، مکہ پاک میں، دنیا کے کئی ملکوں میں بڑی رات ہے، اس مبارک رات آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، مدنی پھول عطا فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اسد مجھے کولر مائک، امیر اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں, ملاقات ایک بار پھر اس کا سلسلہ جاری ہے. عاشقان رسول رات کے اس پہر بھی ملاقات کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, دعائیں لے رہے ہیں, باپا شفقت فرما رہے ہیں, تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ براہ راست سحری کے مناظر بھی دیکھیں گے جب عاشقان رسول انشاءاللہ عزوجل استقبال میلاد کے سلسلے میں کل بھی روزہ رکھیں گے, جمعہ کے دن بھی روزہ رکھیں گے. جی ایسا کچھ دیر دیکھتا رہا یہ سلسلہ تو ایسا لگا کہ آج اور وہ یاد ہی آ گیا کہ آج آپ کا اس عنوان پر جی جی آخری سلسلہ ہے, اور ان ایاموں میں راتوں میں آپ نے حتی امکان کوشش کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری حیات مبارک کے مختلف پہلوؤں کو کچھ نہ کچھ طور پر مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا, اور ہماری جو انگریزی بولنے والے جو ہمارے ناظرین انگلش ویورشپ ہے اس کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا. پیغام تو خیر حقیقت تو یہ کہ پیغام بڑے آدمی دیا کرتے ہیں. عرض یہ تھی کہ آج ہمارا یہ سلسلہ جیسے کہ اختتام ہونے والا ہے. ناظرین کی طرف سے کالز اور میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے, ہمیں فیل ہو رہا ہے, تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ختم ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ شروع ہونے جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. مدی چینل سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. یہ بھی ہے کہ آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی میل کر دیں. سبحان اللہ, کہاں میل کریں؟ فیڈ بیک پہ کریں, فیڈ بیک پر میل کرتے رہیں کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایڈریس دکھا دیں بھائی, آپ اپنے مشورے بھی نوازیں کہ آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری مدی چینل کی مجلس اس پر بھی انشاءاللہ ضرور نظر کرے گی. تو ہم نے بہت سارے ممالک میں, جیسے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ شب ولادت ہے, جی, تو گویا کہ ہم نے شب ولادت منائی. بارہویں کے ان مبارک دنوں میں بہت کچھ سننے اور سیکھنے کی کوشش کی, اب ہم کریں کیا؟ جی یہ بارہویں بھی آ کر گزر جائے گی یا لائف میں کچھ چینج ہے؟ جیسے ابھی آپ کو یہ میل آئی نا کہ یہ ختم نہ کریں یہ نہ, تو اب اس کا لگتا ہے یہ سمجھتے کہ اب کچھ کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہے. جی کس نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا؟ جی حقیقت یہ ہے کہ ہر ختم ہونے والا آپ کا سلسلہ آپ کو کوئی اسٹارٹ پوائنٹ دے کر ختم ہوتا ہے. یہاں سے اسٹارٹ تو لیں. کیا بات کیا بات, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو اسٹاپ ہونا ہے اور کہیں سے کسی نے اسٹارٹ لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ جب یہاں اس کا فل اسٹاپ لگ رہا ہے تو آگے کیا لکھنا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اب آپ آگے لکھیں گے کیا. ان کا اسکرپٹ تو یہاں ختم ہو گیا, اب آپ کا اسکرپٹ کیا ہے؟ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح نارملی زندگی گزر رہی تھی ویسی ہی گزارنی ہے, یا کچھ اپنی زندگی میں آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. البتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو پہلو آپ کے سامنے بیان ہو گئے, کئی ایسی حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں جن میں اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا, مجھے اس لیے بھیجا گیا, میں اس کے لیے آیا ہوں. تو یہ بہت سارے ایسے عنوانات ہیں جس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا مجھے ان چیزوں کے لیے بھیجا گیا ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ کیا کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات تھے ان کو ہم سامنے رکھیں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ولادت با سعادت بعثت کو اگر ہم لیں تو سب سے بنیادی چیز ہے وہ توحید, کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا, اور اللہ کے بندوں کو شرک سے بچانا. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت, اور صرف اس کی عبادت, اور صرف اس کے لیے عبادت. سبحان اللہ, صرف اس کی عبادت اور صرف اس کے لیے عبادت. اس میں ریاکاری بھی چلی گئی, دکھاوا بھی چلا گیا, اور اخلاص بھی آ گیا, اور محض اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت اور اس کے پیارے نبی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ. یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک انتہائی واضح و بنیادی دعوت تھی کہ ہم کے نبی پر ایمان لائیں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور نرے اس کے خالص اس کے بندے ہو کر اس کی عبادت کریں. تو اول اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب پر ایمان لانا. الحمدللہ مسلمان کو یہ نعمت حاصل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب پر ایمان لانا, وہ مسلمان ہے. اب اس کے آگے اعمال کا بیان شروع ہوگا, پھر اس کے ساتھ جو اور دیگر جو عقائد ہوتے ہیں ان کی ساری وہ تفصیلات جو کتابوں میں لکھی ہیں ان کو لیں, پھر یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے آج آپ نے جو حقوق کا بیان سنا امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین, آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت اہم ترین پہلو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کرنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے بے پناہ محبت فرمائی ہے. اتنی محبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی امت سے, اتنی محبت ہے. قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کے مطالعے جو مفسرین نے جو کچھ اقوال اپنے بیان کیے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق تمہارے پاس آئے رسول تمہی میں سے, عزیز علیہ ما عنیتم, تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گنا گزرتا ہے, حریص علیکم, تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور مومنوں پر کمال مہربان مہربان. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے, اب ہم یہ نیت کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کی, کتنی پیاری محبت فرمائی اور کیسی محبت فرمائی. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ اس وقت ہمیں جہاں دنیا کے کئی ملکوں میں اسلام میں دیکھ رہے ہیں, بالخصوص اس وقت ہمیں ہانگ کانگ سے میسج آیا ہے کہ اس وقت صبح بہانہ کا وہاں وقت ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے, اسلام بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور صبح بہارہ کے لمحات گزار رہے ہیں, صبح کا وقت ہے وہ سہانی گھڑی اس وقت جو ہے ہانگ کانگ میں اس وقت اسلام بھائی موجود ہیں اور آپ کا میسج بھی ان تک پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ. اس سہانی گھڑی جبکہ جس وقت چمکا طیبہ کا چاند, واہ واہ, اس وقت کا جو ذکر ہے, اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے, بلکہ پڑوسی تو پڑوسی ہے, پڑوسی تو کوئی بھی ہو اس کے تو رائٹس ہیں, رائٹس آف نیبر تو وہ اپنی جگہ پہ ڈیفائن ہیں کہ ان کے سارے مطلب پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے. جب ہم آج کی اس مبارک گھڑیوں میں جہاں جہاں اس وقت شب ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں, آپ وقت آنے والا ہے, وقت چلا گیا یا کل آئے گا, ہم اس وقت بڑی ہی قیمتی گھڑیوں میں ہیں. یہ نصیب والوں کو اس طرح بنانا نصیب ہوتا ہے, تو کئی ایسے ہیں جن کے نصیب میں بس کیا عرض کریں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں, اور امت سے محبت کرنے کے لیے انہیں نہ صرف دنیاوی تکالیف سے بچائیں بلکہ ان کو اخروی تکالیف سے بھی بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیث ہیں نا جن میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ایک یونیٹی عطا کی ہے, ہمارا ایک کیسا مطلب کہ یونیٹی ہمارے درمیان ہونی چاہیے, ہمارے اندر کیسی محبت ہونی چاہیے, ایک کس طرح کی ہم مطلب کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لائک اے پروٹیکٹڈ وال ہے, ایک دیوار ہے اس کے لیے, اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کو اگر آپ قبول فرما لیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کروں گا, مطلب ہاں کہیں مانے شرعی ہے, کہیں ایسی جگہ ہے جہاں خود شریعت کہتی ہے کہ بھائی یہ آدمی مطلب کہ اس لائق نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ ایک سارے ایک الگ ٹاپکس ہیں. یہ خیر خائی کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے آقا کی امت سے شرعی تقاضوں کے مطابق محبت کرنے کا, تو کتنا پیس ہو جائے گا. اصل میں محبت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ محبت تو ہم ہی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. جی میرے کو ان سے محبت ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, ہم سب سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی کہیں گے یار ہم کس سے محبت نہیں کرتے, ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. اب محبت کچھ تقاضے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے نا, اب اگر یہ مجھے کچھ کہیں گے نا تو ان کا کہنا مجھے انتقام پر نہیں ابھارے گا. اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کا کہنا مجھے ان سے مطلب کہ بدلہ نہیں دلوائے گا. یہ اگر مجھے ڈانٹے گے تو میں بدلے میں گالی نہیں دوں گا ان کو, بلکہ محبت یہ ہے کہ یہ اگر میرے ساتھ کوئی مس بیہیو کریں گے تو مجھے ڈر لگے گا کہ یار میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ اللہ, نہ کہ میں یہ کہ یار یہ کیوں بولا بھائی میرے کو, تو نے تو ہوتے کون مجھے بولنے والا ہے, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے مجھے ان سے محبت ہے, تو بھائی آپ سے تو آپ آپ کہہ رہے تو ہوتا کون ہے مجھے بولنے والا, تو اگر یہ کچھ ہوتا نہیں تو پھر آپ اس سے محبت کیوں کر رہے تھے. بھائی کچھ تو تھا نا کہ آپ اس سے محبت کر رہے تھے, زبانی دعویٰ تھا سر. یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطلب کوئی مطلب یہ کوئی یہ تو کوئی بے تو کسی بات ہے کہ مطلب آپ میرے سے ساتھ اچھی بات کر رہے ہو اور میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کروں گا. اصل تو بات یہاں ہے کہ آپ کسی وجہ سے میرے ساتھ کوئی مطلب کہ غلط رویہ اختیار کر رہے, رانگ ایٹیٹیوڈ آپ کا میرے ساتھ ہو جائے, اب میرا آپ کے سامنے ریئیکٹ کیا کرتا ہے یہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل میں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے برد باری نہیں ہے, ٹالرنس جی پیشنس ٹالرنس. پیشنٹ تو بالکل پیشنٹ تو اسپتال میں ہے, دماغ میں کدھر ہے نا. اللہ اللہ, تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. اور اس وقت جتنی ایلیگیشن اسلام اور مسلمان پر لگ رہے ہیں, ہمارا کام ہم اپنے ایلیگیشن کو ریموو کریں نا. اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر آپ کے گھر پر اور آپ کے گھر کے ماحول پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو آپ مل کر کو اس کی مطلب کہ پلاننگ کریں گے کہ یار ہم اپنے گھر کو اس طرح کی مطلب کہ نگیٹو جو مینٹیلٹی ہمارے گھر کے بارے میں کریٹ ہو گئی ہے میں اس کو کیسے ریموو کروں. تو آج آپ کے اسلام اور مسلمانوں پر جس طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, مس کنسپشن کیا کہتے ہیں آپ, غلط فہمیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. اب ہم کیا کرتے دور کرنے کے لیے, ہم پر انگلی اٹھانے والے کے جیسے ہم بن جاتے ہیں, لے بھائی میں تیرے ہی رو گئے اب کیا بولتے ہیں وہ, تو مطلب یہ کوئی ویٹ تھوڑی ہے. ہم تو اپنے حسن اسلام کے ساتھ اس کو بتائیں کہ تم کیا بات کرتے تھے بھائی, تم کیا بات کرتے تھے. ہمارا اسلام تو یہ ہے, اپنے پریکٹیکلی طور پر اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو سوار کر اور اپنے مسلمان بھائی سے محبت کر کے ہم پروف کریں کہ ہم ایک ہیں. اللہ اللہ, ان نمل مؤمنون اخوتن, مسلمان بھائی بھائی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جگہ ارشاد, اتنا سا بھی ارشاد ملتا ہے, حدیث طویل ہے کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اب یہ پتا چلا کہ یہ بھی بڑا پیارا میسج آج ملا کہ میلاد منانا ہے لیکن اس میلاد میں کچھ چینج بھی آنی چاہیے, ہمارے اندر نرمی ہو, ٹالرنس ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو, بدلہ لینا انتقام لینا نہیں کہ بلکہ مسلمان مسلمان بھائی ہے. ہمارے خاندان کی لڑائیاں, ہمارے دوستوں کی ناچاکیاں, ہمارے پڑوسیوں کے اندر جو بدسلوکی ہو جاتی ہے, ان تمام چیزوں کو دور کر کے سچے امتی ہونے کا ثبوت دیں. الحمدللہ بلیسنگز آف میلاد ہم نے دیکھا اور اس کی برکتیں حاصل کی, ملاقات بھی اس وقت جاری ہے. سب چلے ملاقات کی طرف, مناظر دکھائیں مدنی چلے کے ناظرین. میرا خیال ملاقات ملاقات اگر ہو رہی ہے تو کچھ دکھائیں اور اس کے بعد تھوڑی ملاقات ہو رہی ہے, شہری کے مناظر بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ, آج روزے کی بھی ایسا ترغیب ہو جائے مدنی چلے کے ناظرین کو. روزہ تو بڑا دن ہے اسلامی کے سے وابستہ, تو غالباً ایک بھاری اکثریت 12 ربیع النور شریف کا روزہ رکھتی ہے. سبحان اللہ, اور ہمارے یہاں تو پاکستان میں چونکہ آج 11 ربیع النور شریف ہے جی, تو 12ویں کے استقبال کی نیت سے بھی ہمارے یہاں ایک تعداد ہے جو روزہ ماشاءاللہ رکھتی ہے, اور 12ویں کا روزہ بھی رکھتی ہے. کل بھی مدنی چینل پر آپ وابستہ رہیں اور اس طرح کے مدنی پھول تو ملتے ہی رہتے ہیں اور یہ لیتے ہی رہیں اور لیتے رہیں. یہ ایک جو ہے نا کہ ویسٹرن کلچر کی تعریف کر کے اور ویسٹرن لوگوں کی تعریف کر کے جو یہ کہنا کہ جناب ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں, یار اس سے اپنے کو تو نہیں سمجھ آتی. اخلاق تو اسلام کے اچھے ہیں, اسلام نے جو اخلاق سکھائے وہ اچھے ہیں. بڑے بڑے با اخلاق لوگوں کے اخلاق کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرے. یہ یاد رکھیے گا, یعنی ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کسی کے اخلاق کے اس وقت تک گواہی مت دو جب تک کہ اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. اب اچھو اچھو کے چند سالوں میں تو اچھو اچھو کے راز فاش ہوئے, اور جب کسی کے ساتھ آپ غلط رویہ اختیار کرے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو واقعی با اخلاق بنائے, اور ہمارے اسلام نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. آمین آمین آمین. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. یاد رہے کہ کل اثر سے انشاءاللہ کم و بیش 30 گھنٹے کی براہ راست نشریات مدری چینل لے کر آ رہا ہے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. دنیا بھر کے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں اس وقت صبح بہارا کا وقت ہے یا جہاں آج بڑی رات ہے, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ربیع النور کی برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.